राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम वंदे ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरावलीरदावत् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्ठात् सुंदर मुखाविंद कृष्णात्म किमी तत्व न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण पत्र लिखो उपनाम नाम लिखो अपनी श्रद्धा से परिपटी आ रही है कुछ भी लिखो तो उनका नाम लिखो कुछ और नीचे खुद का नाम भी नहीं लिखा है भगवान नाम लिखो पहले बच्चे को पढ़ाते थे तो पहले नाम सिखाते थे मैं तो उसी पारी से पढ़ा हुआ हूं श्री राम जी यह लिखा पहले ही पहल श्री राम जी श्री राम जी इसके बाद में बसे पहले श्री राम जी पैसे बताओ श्री राम जी ये दादी और माँ और जजा जी जी पहले आया श्री राम जी राम पहले भगवान का नाम ही लिख देते व्याकरण में पढ़े रामा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी का नाम शुद्ध उपासक आदि राम तो भगवान का ही नाम है देवी उपासक मधुर सलाह करती था तो भगवान का नाम पहले लेना पत्र बंदा भगवान का नाम लिखो ओम लिख दो राम तरी दो रामायण नमा लिख दो राम जी लिख दो घनश्या लिख दो आपका जो विश्व लिख दो वो भगवान का नाम होना चाहिए बोले बार बार आप ईश्वर को मानने के लिए कहते हैं मेरे समझ से यहाँ आए सारे सत्संगी भगवान को मानते हैं मेरी मान्यता के अनुसार तो सृष्टि का प्राणी मात्र अपनी अपनी क्षमता अनुसार ईश्वर को मानता है हाँ ईश्वर को जानने वाला बिरला होता है तो आप जानने का उपाय बताओ देखो ईश्वर जानने की चीज नहीं है ईश्वर मानने की चीज ही है जैसे अपने माँ को मानते हैं माँ को जानते नहीं है माँ को कहीं चलूंगा बताओ इतने बैठे हो आप माँ के जन्म ने याद आप हो हमारे पिता है पिता को जानते हो जान सकते ही नहीं पानी की बूंद क्या जाने मत पिता को पिता जानने का विषय नहीं, जानने का है। माँ जानने का विषय नहीं है, माँ रहने का विषय ही है। जब अपना माँ बाप भी जानने में नहीं आता तो दुनिया का माँ बाप जानने में जाएगा। अपना एक व्यक्ति का ही माँ बाप जानने में जैसे मानने वाले, ऐसे ही संसार का माँ बाप है वो जानने में नहीं आता, मानने से छुटकार। मानना जानने से कमजोर नहीं है। मैं बैठा हूँ ये बिना माँ के कहा आया, माँ के बाप के बिना कहा आया। इस वास्ते मानने में इतना जोर है, जानने से भी तेज है। मैं हूं ना ऐसा आप है तो आप प्रत्यक्ष है तो माँ बाप जरूर है, नहीं तो कहाँ से है। मानना भी बड़ा जबरदस्त है, जानने से कमजोर नहीं है, ये मानने का विषय। तो ईश्वर भी मानने का विषय, जानने का विषय नहीं है, पक्की बात है। ये शंका बोलो, अब शंका करो, शंका करो, आप शंका करो, विषय बहुत खुलेगा। शंका जो शंकाती है जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करो नहीं, मन में शंका होती हो वो पलट करो, खोलेगा। इस बात में मानने का विषय ही है, जानने का विषय नहीं है। रामायण में लिखा है सो जाने देव देव जनाई, तो जनाई का मान मान नहीं है वहां। जाने कैसे मतलब बापों को जाने, बाप के समय तो जल के बूंद थे, जल के बूंद जल के तुम बापो जाने। माँ के समय पूरे पूरे पूरे शरीर बढ़ गया था, हाथ पैर कान नाक आदि पूरा बढ़ गया, तो पूरे बढ़ना भी जान नहीं सकता। इतने आप बैठे हो, आप बता सकते हो माँ के अमुक जन्म लिया। ये मानने का विषय ही है, जानने का विषय है ही नहीं। सब जग ईश्वर रूप है, भगवान स्वरूप है। जब माँ बाप भगवान है तो संता में भगवान का रूप हुआ। जैसे माँ बाप होता है ऐसे संतान होता है, तो हम भगवान के खास बेटा है, खास बेटी है भगवान के, खास बेटा हम भगवान के बेटा बेटी है, साक्षात परमात्मा के। ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आए कहां से तुम बताओ। माँ बाप के बिना कहां से आए, कोई कह सकता है मैं मेरे माँ बाप का हूं, मेरा माँ बाप नहीं है। तो माँ बाप जानने का विषय है ही नहीं, मानने का विषय ही है। कई बार आप फरमाते हैं कि भाई परमात्म प्राप्ति दो मार्गों से होती है, एक जानने से एक मानने से, एक विवेक मार्ग एक विश्वास मार्ग है। तो फिर जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये जानना अपने आप होता है, परमात्मा जानना नहीं होता। जानना अपने को मैं हूँ, मैं हूँ यहाँ से प्रश्न होता है, मैं हूँ मानने से संसार की वासना और परमात्मा जिज्ञासा, ये दो चीज होने से मैं हूँ होता है। परमात्मा के तो जिज्ञासा परमात्मा क्या है ऐसा, और संसार की वासना है ये संग्रह करे भोग भोग है। दो वासना मैंने तो मैं होता है, मैं को ठीक जाने पर मैं मिट जाता है। संसार की जिज्ञासा परमात्मा की जिज्ञासा पूरी हो जाती है, संसार की इच्छा वासना मिट जाती है। संसार की वासना मिट जाती है, परमात्मा की जिज्ञासा पूरी हो जाती है, तो निर्ममोह निरंकार हो जाता है, मेरे मुंह अंदर अहंकार से शांति और शांति प्राप्त होती है। मेरे मुंह अंदर अहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, मेरे मुंह अंदर अहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति होती है। ममता अहमता रहती है जब तो ब्रह्म स्थिति नहीं होती। मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं न तो विषय है जानने का न मानने का, ये प्रकृति है। प्रकृति दोनों प्रकृति में संसार की जिज्ञासा और परमात्मा की जिज्ञासा और संसार की वासना, ये दो है। दो है संसार की वासना तो मिट जाती है, परमात्मा की जिज्ञासा पूरी हो जाती है तो मैं मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार शांति मिलती है। सब में कर्म योग में यही है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार समुद्र को सुख समय, और ज्ञान योग में ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच न कांक्षते समस्त सर्वेशु भूतेषु बुद्ध भक्ति निमते पराम भक्तिया माम जानाते यावान न सार तत्व तत्व अपने स्वरूप। तो दिन ममो निर्गंकार होता है, निरहंकार होकर दिन मम होता है। भक्ति मार्ग में और कर्म मार्ग में दिन मम और निरहंकार होता है, और ज्ञान में निरहंकार और दिन मम होता है। ज्ञान मार्ग में निर्मम निरहंकार पीछे होता है, पहले निरहंकार होता है, इस बार से ज्ञान मार्ग आकर्षित बढ़ता है, भक्ति मार्ग शुरू पड़ता है। तो मेरी चीज होने पहले निरहंकार पीछे निर्म अहंकारम बलम दर्पम अहंकारम अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम निर्म अहंकार पर मैं परम पिछले ममता मिलती है। निर्ममो निरहंकार पहले ममता मिलती पीछे अहंकार मिलता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में अहंकार पहले मिटता है फिर ममता आ जाए। ये बात गीता के अनुसार इनमें शंका हो आप करो, जो शंका बोलती हो जबरदस्ती नहीं करनी, पैदा होती है शंका हो रही बोलो, कोई बोलो जो शंका हो बताए महाराज जी। जैसे शरीर होने से शरीर, ये शरीर है तो माँ बाप सिद्ध हो गए, शरीर नहीं तो आया कहाँ से, माँ बाप मतलब हम है तो माँ बाप है ही। ऐसे ही जो हमारी सत्ता है इसी परमात्मा की सिद्धि कैसे होगी, ऐसे ये उदाहरण है सत्ता तो। अरे शरीर के माँ बाप और सत्ता के माँ बाप होते हट करे, सत्ता के माँ बाप होते नहीं, यू नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे शरीर है। अरे सत्ता है, सत्ता पैदा नहीं होती है, पैदा होती वो सत्ता होती ही नहीं, पैदा होने वाले ही सत्ता होती ही नहीं, पैदा होता है मरता है, ऊपर संयोग होता है वियोग होता है, आना होता है जाना होता है, सत्ता नहीं है वो। सत्ता वो जो है पहले से ही है, वो नित्य है, एक सत्ता है। व्यवहार में तीन सत्ता मानी है, व्यवहारिक सत्ता मानी है, पार्थिभाषिक व्यवहारिक दो सत्ता मानी संसार में, सत्ता वास्तव में एक ही है। सत्ता सत्ता पैदा नहीं होती, सत्ता पैदा नहीं होती, पैदा होती वो सत्ता नहीं होती, पैदा होता है सत्ता कैसे हुई, सत्ता सत्ता कहां से, जो पैदा होती है सत्ता नहीं होती, पैदा होता है होता है वो नाशवान होता है, जो पैदा होता है नाशवान होता है, सत्ता है पैदा नहीं होती। सत्ता पैदा हो गई, मेरे कहने का आशय ये है महाराज जी कि शरीर हम है तो हम हैं तो माँ बाप बोले शरीर है ही कोई तुम्हारा नहीं आपने शरीर प्रकृति का शरीर प्रकृति है वो ठीक है। आपने अभी कहा कि हमारे शरीर होने से माँ बाप सिद्ध हो गए कि माँ बाप के बिना हम आए कहाँ। अरे भाई शरीर होने से आएगा, शरीर होने से माँ बाप आएगा, सत्ता होने से माँ बाप आएगा। नहीं नहीं मैंने हाँ यू नहीं कहा, मैं कहूँ कि भगवान की सिद्धि कैसे हुई, भगवान जैसे शरीर होने से माँ बाप सिद्ध हुए ऐसे परमात्मा मतलब पैदा नहीं होते, सत्ता निरंतर है तरह से। अरे सत्ता वही होती जो पैदा नहीं होती, पैदा होती वो सत्ता नहीं होती, सीधी बात है। सत्ता वो पैदा होती ऊंधी बात है, पैदा होती सत्ता ऐसी जो सत्ता होती है बढ़ती है, संयोग होता है वियोग होता है आता है और जाता है, वो सत्ता नहीं होती। पदार्थों में संसार में आकर्षण है तो आकर्षण कैसे मिटे, वो आकर्षण करने पर ही मिट नहीं रहा बोले, अच्छा लगता है पदार्थ अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगते हैं। बस ही करता जाओ कहीं सोबर तो ही करो नहीं मिटेगी, संसार का अंत मिटेगी उपाय है, उपाय आप करते नहीं। जब संसार में पदार्थ और क्रिया दादा एक पदार्थ और क्रिया ये दोनों असत है नाशवान है, पदार्थ और क्रिया ये नाशवान है, सत्ता नहीं इनकी। तो नाशवान पदार्थों का में जो आकर्षण है वो आकर्षण मिटेगा जब भजन करते हुए आपको भगवान में आनंद आने लगेगा, भजन पैदा तो करेगा और भजन मेरा सड़ देगा, कभी गद हो जाएगा बाग गदी गदा देवते जैसे चित्तम रुदक तपेक्षरम असत एक कदच बिलज उदगा नित्य देश मत भक्ति हो तो भवन बनाते। वो भक्ति में जो रस आएगा वो आनंद विशेष छोटा सा मिल जाता है, आनंद विशेष आने से संसार से निबटती है। जैसे आपको याद होगा नहीं होगा मेरे को तो याद है, लाल पीला कहां से टुकड़ा, लाल पीला हरा कागज का टुकड़ा ये प्यारे लगते थे, कहां से पकड़ देते यूं चुभता है हरी देख रहती हूँ हर हो गया। परंतु जब रुपया मेरे से आने लगेगा तो क्योंकि पैसा नष्ट रहेगा, ऐसे ही जब बने मेरे से आने लगेगा तो मिटेगी असर थे तो असर मिटेगा, बेचारे का दर्द मिटेगी उद्योग से नहीं मिटेगी, भगवान मेरे से मिट जाएगी। रुपया पैसा लगाएगा कंकर पर छूट जाएगा, कंकर पर छूट जाएगा, लाल पीले सफेद कपड़े लाल लाल देख दिया है। अब रहते हो ऐसे संसार कांचे टुकड़ा हो जाएगा, भगवान के बदल में रस आवे से मिटेगा, मिट जाएगी बंदूक रुपया से असर पैर लगेगा कंकर पत्थर से गरी बात। तो इस रस को मिटाना चाहो तो भजन में सुना चाहिए, भजन में मैं समझा वहां गति गदाते हर कुछ नित्य रहते मन भरती हूँ तो भवन बोला संसार कंकर पत्थर की तरफ जाए, उपाय असली है, असली उपाय है संसार आकर्षण मिटने का, भजन में ऐसा आ जाए, भजन ध्यान के तर भगवान की कथा भाग करेगा। सहज साधना में नाम जब छूट जाता है क्या करें? नाम भरना छूटता है जब जब रश आता है। सहज साधन करते हो समय? सहज साधन है कि परमात्मा है, उसमें नाम जब छूट जाता है छूट जाए तो घर नहीं छोड़ना नहीं, नाम जब छोड़ना नहीं और छूट जाए तो कोई हल नहीं, छोड़ना नहीं छूट जाए तो हल नहीं। शंका होती बोलो शंका करो, विषय बहुत खुलेगा, शंका करोगे तो विषय साफ हो जाए। जो मन में आती हो सीधा उपाय है ये परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है। परमात्मा देखते प्यारा लगे, भगवान के गुण भगवान की लीला भगवान का नाम रसन रहेगा तो संसार रस हो जाएगा, कामना मिटाना सब मिटेंगे। पिछले की मिर्जा तो अच्छी बात है, आपके मेरे बताओ आपका ये कामना मिटी तो भगवान में रस आते ही मिट जाएगी असत्य हिस्सा बनेगी। जैसे कांच का टुकड़ा आप देखते हो ना टुकड़े दीदी हमें तो याद है भी हम तो देखते थे ठीक है ऐसा कर दे हारे रह गया अबार जब संसार रस पीका हो जाता है भगवान रस आते पीका हो जाता है। जैसे रुपयों में रस आते ही कंकर पत्थर कांच कागज उठ जाता है, कभी गाज के टुकड़ा पड़े ही नहीं पड़े लाल बिन काले भी टुकड़े फूस गाल बाल फेंकते फूस वहां से लेते अवस्था है ही नहीं है हमारे फेमन बिहार में मेरा साथ ही बन जाता है। ऐसे भगवान के बदने का रस आते ही संसार रस होता है, बदन का रस आते ही संसार रस मिट जाता है, एकदम पक्की बात। शंका मन में उठती हो तो पूछो शंका सोजन करती है एकदम साफ हो जाता है। साफ जिसके अनेक नाम हो अनेक रूप हो, जिसका कोई नाम नहीं रूप नहीं उसको मान कैसे ले? जिसके एक तो नाम नहीं एक रूप नहीं अनेक नाम हो अनेक रूप हो उसको कैसे मान ले? अरे अनेक है एक है तो रूठे नाम वैसे त्यागी तो कुटो नाना पद नाना पद मेरे को गम व्यस्त से पैसा मार न अनेक आदमी होते अनेक तरह इच्छा हो तो अनेक तरह नाम आते अनेक आदमी अनेक इच्छा तो अनेक नाम होना चाहिए। जिस नाम पर श्रद्धा हो उसी नाम का जब आना चाहिए, भगवान ही हजारों नाम है। सहस नाम मार्ग में पूर्ण माता है हजारों नाम है, कोई नाम में आप हिस्सा हो प्रियता लगे उसे जप करते हो कभी तो जाओगे रोने लग जाओगे कंकर पत्थर से। ये बात एकदम सच्ची बात डाली भगवान ने नाम में रूप में लीला में आनंद आवे, संसार सुन जाए, फिका हो जाता है। इसको रस लगा है, मन बुद्धि को रस सुनाते हैं, ऊंचा ऊंचा इधर छूट जाता है। 5 रुपया फीका का होता है, 100 रुपया लिखता हो, 100 रुपये लिखता है, 5 रुपये में छूट जाता है। 5 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये मिलता है, कौन से 5 रुपये लोगे? एक दिन 5 रुपया, एक दिन 100 रुपया, कौन सा लोगे? चाहता है सहन आएगा, एक दिन चल से मिल जाएगा, ध्यान नहीं मिलता। भगवान का रस आते ही मिट जाएगा, भगवान का रस आते हैं। ये भगवान है, भगवान है सभी, ऐसे भगवान है, साधारण भगवान है, साधारण परमात्मा है। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, भगवान है। संसार छूट गया, भगवान ने नाम लो, कीर्तन करो, कीर्तन वैसा नहीं होगा, संसार फीका हो जाएगा। संसार से पदार्थ रख दिया, फीके हो जाएगी पदार्थ रख दिया। जब तक पदार्थ में क्रिया में रस आता है, तब तक काम है काम। पदार्थ में रस नहीं आएगा, क्रिया में रस नहीं आएगा, काम मरेगा, काम मर गया। भगवान रस नहीं आता तब तो मिटता नहीं, विचार करो कितनी मेहनत करो नहीं मिटेगा, रस आते ही सब नहीं मिट जाएगा। इस वास्ते भगवान जब मैं कीर्तन में ऐसा नहीं लगे, साक्षात परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा ईश्वर अंश थी अविनाशी परमात्मा का सब अपना परम पिता परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ ही संसार छूट जाएगा, एकदम सच्ची बात है। ये ईश्वर है सारा परमात्मा, चार बदिया है, चार बदिरे, एकदम भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। अब यू मान लो, मान लो भगवान है, भगवान है, फिर करो कीर्तन। अब हम इस कर गए, एक मैं बोलता हूँ, एक भगवान बोलते हैं, सब भगवान बोलते, मैं बोलता हूँ और साथ में भगवान बोलते हैं, भगवान है साथ साथ, ये भाव रखो, भगवान बोलते, भगवान बोलते हैं साक्षात, भगवान बोलते हैं कीर्तन में, ऐसे मन लगाओ, अंक मिल।